Меншиков добув з кармана талер і кинув йому. Славний. Та розум у нього, як у здохлого теляти. Підемо. Увійшли у велику гетьманську маштарку. Бо повози поїхали з гетьманом, а ті, що залишилися, відставлено до московського обозу. У куті дрімали ще якісь дві старосвітські брички, спадок по Самойловичу. У них спали мертвецькі п'яні солдати. Загалом тверезих тут не було. Мученики п'яні від болю, мучителі від горілки. Миша нежаливі ради усерднішого дійства. Вже саме повітря п'янило. Слабших офіцерів млоїло, їм робилось недобре. Навідав, скотина сердився на них світліший. Пшов вон, ще чого доброго облюєш мені кафтан. Щасливі, що таким дешевим способом увільнились від дальшого обов'язку бути свідками таїнства, вибігали на двір. Примітка. Таїнства. Так тоді величали тортури. Бачить скотина, що віддасть вчорашні обіди, чекає, офіцери. Вам треба було бачити, як цар усмалював стрільців, а то їх млоїть, як хохлам добираються до шкіри. Світліший дійсно сердився, дивлячись на ту м'якосердність. Він привик до страшного преображенського уставу, куди не раз заходив з царем, подивляючи його невичерпні концепції у вигадуванні щораз нових способів мучення людей. Меншиков завидував цареві не тільки його царського вінця, але й тої велетенської сили, того твердого характеру, котрому ніщо і ніколи не могло устоятись. Він хотів наслідувати царя, щоб стати гідним його співробітником. На кару батуринців дивився, як на завдання великої ваги. Скинувши рукавицю з правої руки, брав розпалену шину і водив нею по голій спині прикріпленого до лавки старця, приговорюючи: «Отак я сукина сина, полегеньку, помаленьку, щоб руку нашу почув, тверда московська рука, що хохли петльоні, га?» Тіло шипіло, надувалося, шкварилося, як на сковороді м'ясо, і по маштарці розходився противний м'ясний смолід. «Чого ревеш? Чого ревеш?» – рукав світліший. «Не хотів роззявити рота на суді, так тепер мовчи теж!» Жертва не видержувала муки. Благала милосердя, пощади, обіцяла сказати все, що знає. Її відчіпали від лави, обливали водою і заставляли зізнаватись. Та зізнань нічого не виходило. Одні якісь нерозгадані фантасмагорії. Виносили труп з маштарки, щоб не заважав. «Духом вони кріпкі, черкаси, але тілом наш чоловік сильніший», – говорив князь. «У наших більше вправи», – зауважував сонний майор. «Він що лиш тут продрухався, мабуть, тому що бачив діло, а не слова. Так-так», – притакнув світліший, – «наших б'ють, як козаки, ніби шляхтичі польські походжають собі безпечно, мов які графи. Але заждіть, провчимо ми вас. Буде одна держава, один цар і один кнут, незалежники». Меншиков сердився на привілеї хохлів. «Що ж то вони з іншої глини, як москалі? Натягай кріпко!» – кричав, що поміж двома лавами розтягали якогось здорового кріпкого сердюка. «Це не бабля постеріла життя, хлоп, як дуб, його хоч волами розриває, отак-так!» Кості хрустіли, вихоплювалось зі вставів, сердюк, стіпивши зуби, глухо стогнав. Світліший допитував його, де гетьманські клейноди. Мученик замість відповіді тільки страшно глянув на своїх катів. «Ото лиш пусти, – шипів князь, – як він скочить тобі до очей, як тигр. Угукаємо ми вас, бунтівники, заговірники і змінники!» Меншиков підступив туди, де батогами били. Він любив пописувати своєю силою, щоб не гадали люди, що малий, так слабий. Подивіться, вихопив батіг з рук солдата, плюнув у жмені, замахнувся, удар був настільки сильний, що кров приснула з тіла просто світлішому в очі. От так його, похвалив сам себе, і наказав подати води і промити лице. Наставив долоні, один з офіцерів лив воду з гарно поливаного полтавського збанка, а світліший долоні підносив до лиця, розмазуючи кров по цілій голові. Довго не міг її обмити, нарікаючи на тонку козацьку шкіру. У нашого чоловіка вона як підошва груба. Взагалі ми грубошкурий народ. А в них шкіра тонка, жіноча. Лише доторкнися і сикне як фонтан. Ну, задам я вам пам'ятку. Ох, задам. До нових веніків не забудете, повторив улюблену погрозу царя. Чого не дописав Мазепа в кореспонденції з Карлом? Це я вам напишу. Напишу на спинах. Мого письма ніякою водою не змиєш. Меншиков краще травив, коли виговорився гаразд. Услужливий офіцер, той, котрого Сердюк штовхнув був у черво, побачивши, що його світлість миється, а не має в що втертися, забув про біль, побіг у палату і приніс гарно вишиваний рушник. «Спасибі тобі, дякував світліший. От до того вони митці, черкасиці, скрізь люблять оздобу, розуміються, на кунтушах сховається рушник, пригодиться. Лише не вкради, бо всі ви природжені злодії». Людей карали далі. Ціла величезна маштарня перемінилася в один великий біль, в один страшливий стогін, в одне благання смерті. Тут вона являлася однаковою надією, останнім схоронищем перед жахливими муками катів. Світліший ходив від жертви до жертви і оком знавця приглядався до операцій. Любив совісно повнити свою службу і хотів мати чисту совість перед царем. Не можна сказати, щоб не любив цієї роботи. Вона йому давала більше емоцій. Більше, ніж театр або концерт. Вона била на нерви, загострювала апетит світліший. Більше їв, краще травив, надивившись на муки людські. Краще смакувало йому його власне безпечне життя. О, чи безпечне.